ko alam kung tama ba ito. Lilisan ako upang maintindihan ko ang buwang sa puso at isipan. Kailangang gawin ngunit masasaktan. Iiwasan kong landas nating pinagdaanan. Pipilitin kong kalimutan ka hanggang dito na lang. Pilit ko mang ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw itong nagpaalam. Alam kong hanggang dito na lang. Sabi mo sa akin, ako'y iyong mahal. Ako'y hindi iiwan, magsasama habang buhay. Anong nangyari sa iyong pangako na aking pinaniwalaan? Tamis ng kahapon, di maintindihan, sakit na nararamdaman. Pipilitin kong kalimutan ka. Wala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw itong nagpaalam. Alam kong hanggang dito na lang. Malaya ka na, sa'yo'y paalam na. Kahit masaktan man ako, hanggang ko.